أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. سورة بني إسرائيل. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 47. گزشتہ آیات میں یہ بیان ہو رہا تھا کہ جب آپ قرآن پڑھ کر ان کو سناتے ہیں ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اگرچہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر بھی اتار دی جاتی تو وہ بھی اس کے اثر سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن ان مخالفین اور معاندین کے دلوں پر اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کے آنکھوں پر، کانوں پر اور دلوں پر پردے چڑھا دیے گئے ہیں، اور یہ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے ان کے درمیان اور آپ کی تلاوت کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ ہو، گویا کہ ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہی نہیں، تو جو ایسی ہوں جن کے دلوں پر بھی پردے چڑھے ہوں، آنکھوں اور کانوں پر بھی گمراہی کی میل اور کچیل کے پردے چڑھے ہوں، ان کو آپ ہزار سناتے رہیں ان کے دلوں پر کیسے اثر ہوگا؟ انہوں نے تو الٹا یہ پروگرام بنا رکھا ہے کہ جب یہ قرآن پڑھا جائے تو کوئی بھی اس کی آواز کو نہ سنے، آپس میں ایک دوسرے پر پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی قرآن کو نہ سنے، لیکن پابندیاں عائد کرنے کے باوجود رہ خود بھی نہیں سکتے، یہی پابندیاں لگانے والے چودھری اور وڈیرے چوری چوری وہ قرآن کی تلاوت کو سنتے رہتے ہیں، جب ایک دوسرے پر شبہ گزرتا ہے کہ فلاں نے سنا ہے، دوسرا اس کو تان ملامت کرتا ہے کہ تم خود سننے کے لیے چلا گیا، کہتا ہے میں سننے کے لیے اس لیے تھوڑا گیا تھا، میں تو یہ دیکھتا تھا آج کیا اس نے انتی مذاق بنایا ہوا ہے، آج کیا اس نے اتارا ہے، میں تو صرف تو اس کا پوائنٹ پکڑنے کے لیے گیا تھا کہ ہمارے ہاتھ اس کی کوئی ایسی کچی بات آئے جس کو پکڑ کر ہم پورے پورے پورے مکے کے اندر ڈنڈورا پیٹ دے کہ دیکھو اس نے یہ عجیب سی بات کہی ہے، وہ تو ایسے دیوانہ اور سحر والی بات ہے اور اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك، ہم خوب جانتے ہیں جو سنتے ہیں وہ جب کان لگاتے ہیں آپ کی بات کی طرف، آپ کی قرآت کی طرف، واذ هم نجوا، جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں آپس میں، اذ يقول الظالمون، جس وقت ظالم کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، نہیں تم پیروی کرتے مگر جادو کیے ہوئے آدمی کی، تو یہی پہلے خود بھی چوری چوری سنتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے تو ایک دوسرے سے تان ملامت کو دور کرنے کے لیے، وہ تو ایک جادو، اس پر جادو کا اثر ہوا ہے اسی لیے اس کی جو عقل جو ہے وہ معوف ہو چکی ہے، نعوذ باللہ، اونچی سیدھی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. مسحورہ اس مفعول کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، اس پر سحر کر دیا گیا ہے اس لیے یہ اونچی سیدھی باتیں کرتا ہے، تو یا پھر اس فاعل کا صیغہ، وہ تو آدمی ہے جادو کرنے والا، یہ نہ سمجھنا وہ جو کلام پڑھتا ہے اس کے اندر بڑا اثر ہے، وہ کی حد صداقت پر مبنی ہے، وہ سچ ہے نہ، اس کی کلام جو جادو پر مبنی ہے جس کی وجہ سے لوگوں پر اثر ہوتا ہے. یعنی نجوا زو نجوا سرگوشی والی، جب ہوتے ہیں وہ سرگوشی والے، سرگوشی کرنے والے، اسی کا مصدر ہے. دماغ کے اندر ما موصولہ ہے، دہی کے اندر با جو زائدہ ہے، اور ضمیر جو ہی کے اندر یہ اس کا مفعول بنے گا. یہ فالا کا وزن بنے گا نجوا فالا. نحن عالم بما يستمعون به, ہم خوب جانتے ہیں اس چیز کو جس کو سنتے ہیں. بعض ادا ہی ضمیر مفعول بنائی. اذ يستمعون اليك, يستمعون بمعنی کان لگ دھرنا, کان لگانا. اليك الى قراءتك, جب کان لگاتے ہیں آپ کی قراءت کی طرف. واذ هم نجوا, جس وقت وہ سرگوشی والے ہوتے ہیں. نجوا ذو نجوا, اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا, جس وقت کہتے ہیں ظالم آپس میں ایک دوسرے کو, تم نہیں پیروی کرتے مگر جادو کیے ہوئے آدمی کی. انظر کیف ضرب لك الامثال, دیکھیے کیسے بیان کرتے ہیں آپ کے لیے مثالیں. فضلوا, گمراہ ہو چکے ہیں. فلا يستطيعون سبیلا, نہیں وہ طاقت رکھتے راستے کی, سیدھے راستے کی. ان کو دیکھیے صحیح, ان کی مت دیکھو کیسی ماری ہوئی ہے. کوئی کہتا ساحر, کوئی کہتا قائم, کوئی کہتا شاعر. ان کی آپس میں ہی باتیں نہیں ملتی ایک دوسرے کی. خود ہی ایک بار کہتے ہیں یہ ساحر ہے, پھر کہتے ہیں نہیں نہیں یار یہ ساحر نہیں ہے, اور کیا ہے یہ کاہن ہے. یہ ان کی مجلس ہوئی نا, میٹنگ ہوئی یہ تمام چودھریوں کی, کہنے لگے یار حج کا موسم آنے والا ہے تو لوگ دور دراز سے آئیں گے, تو وہ کوئی اس کا اثر نہ لے دیں تو پھر ہم لوگوں کو کیسے متنفر کریں. ایک بولا, کہنے لگا کہ ہم کہیں گے یہ ہے جادوگر. تو ان کا جو مجلس کا بڑا کھڑپینچ تھا, چودھری تھا, کہنے لگا نہیں جادوگر نہیں کہنا. اس نے کہا کیوں؟ کہتے جادوگر ایسے ہوتے ہیں, ہم نے جادوگر دیکھے ہیں, ان کی بات الٹی سیدھی, نہ اس کا مطلب نہ اس کا مفہوم. ادھر ادھر کے اونٹ بٹان کٹھے کیے ہوتے ہیں. جادوگر تو ایسے تھے, اس کی بات جادوگروں والی ہے, اگر تم یہ کہو گے تو کوئی بھی تمہاری بات نہیں مانے گا. اچھا جی, دوسرا بولا, اچھا پھر ہم کہیں گے یہ کاہن. کہتا نہیں نہیں کاہن بھی نہیں کہنا, کاہنوں کی بات ایسے ہوتی ہے, ان کی بات عجیب سی بات, جس کا نہ کوئی مطلب ہوتا ہے نہ کوئی مفہوم ہوتا ہے. نہیں, اس کو یہ کاہن بھی نہیں ہو سکتا. تیسرا بولا, پھر ہم کہہ دیں گے یہ شاعر ہے. کہنے لگا نہیں یار شاعر, شاعر بھی نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ شاعروں کے ہم خود شاعر ہیں, ہم وہ کلام سنتے ہیں. شاعروں کی کافیت بندی ہوتی ہے کہ تو انداز ہوتے ہیں کہ اور وہ اور چیز ہوتی ہے کہ یہ بھی نہیں ہے. تمام نے مشورے دیے, آ کر کہنے لگے حضرت صاحب آپ فرمائیے پھر کیا کہیں, ہماری بات تو کسی کی بھی پسند نے تمام کی ریجیکٹ کر دی. تو سوچ کر کہنے لگا اچھا یار کیا کہنا چاہیے, میرا تو خیال پھر یہی ہے کہ جو لوگ مفت کو ساحری کہیں کہ یہ ہے ساحری, یہی کچھ ہو سکتا ہے. یعنی وہ خود بھی کسی بات پر مطمئن نہیں ہے کہ اس کو بدنام کریں تو کس لفظ سے کریں. پتا ہے کہ ہم نے فلاں لفظ کا الٹی ہمارے اوپر آئے گی, فلاں بات سے الٹا لوگ ہمیں برا کہیں گے, تو خود بھی اس بات پر مطمئن نہیں ہے. انظر کیف ضرب بولک الامثال, دیکھیے صحیح کیسے بیان کرتے ہیں آپ کے یہ مثالیں. فضلوا, گمراہ ہو چکے ہیں. فلا يستطيعون سبيلا, نہیں طاقت رکھتے ہدایت کے راستے کی. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا, کہنے لگے کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں ہڈیاں اور مٹی مٹی میں مل کر, ہڈیاں الگ ہو گئی, گوشت پوشت مٹی میں مل گیا. انا لمبعوثون خلقا جديدا, کیا ہم اٹھائے جائیں گے نئی پیدائش میں, دوبارہ پھر یہ بن جائیں گے؟ یہ کیسی عجیب بات. تو اللہ تعالی نے جواب دیا, قل کونوا حجارۃ او حدیدا, فرما دیجئے کہ ہو جو تم پتھر یا ہو جو لوہا. او خلقا مما یکبر فی صدورکم, یا کوئی ایسی مخلوق جو زیادہ بڑی ہے تمہارے سینوں میں تمہارے ذہنوں میں. جو کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ اٹھا ہی لے گا, اللہ اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے. تم کہتے ہو کہ مٹی ہونے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ مٹی تو پھر ایسی مسامدار ہوتی ہے جس کے اندر ہوا اور پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, جس میں زندگی کی امید ہوتی ہے, اور اس میں سے کتنے پودے نکلتے ہیں. یہ تو پھر ایسی چیز ہے, تم پتھر بن جاؤ لوہا بن جاؤ اللہ تب ہی اٹھا لے گا. قل کونوا حجارۃ او حدیدا، کہہ دیجئے ہو جو تم پتھر یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کی اور مخلوق جو بڑی ہے تمہارے سینوں میں، ازامن ہڈیاں رفات المنا، ریزہ ریزہ ہو جانا، یعنی ذرہ ذرہ ہو جانا، مراد مٹی ہو جانا، تو جزا محضوف نکالیں گے، لقادر اللہ علی باسکم فی صدورکم کے بعد محضوف نکالیں، لقادر اللہ علی باسکم، اللہ البتہ اللہ قدرت رکھتا ہے تمہارے اٹھانے پر، فتیقولون من یعیدنا، جب آپ یہ کہیں گے تو ضرور تمہیں اٹھائے گا، تو آگے سے جھٹ ہوئے سوال ایک اور جھٹ دیں گے، پر ان قریب کہیں کون اٹھائے گا، قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے اٹھائے گا، قُلْ يُعِيدُكُمْ الَّذِي فَطَرَكُمْ، کہہ دیجئے اٹھائے گا تمہیں وہ ذات جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، ان قریب مٹکائیں گے آپ کی طرف اپنے سروں کو، بڑے فخر سے جھٹکا دیں گے، مٹکائیں گے استہزاء کے طور پر سروں کو، وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ، کہتے ہیں وہ کب ہے، وہ اٹھانے کا وقت کب، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہہ دیجئے قریب ممکن ہے تو قریب ہی ہو، فَسَيُنْغِضُونَ مَعَ تکبر سے گھمانڈ سے سر کو جھٹکا دینا، کہ جب آپ کہیں گے نا کہ وہ ذات آپ کو اٹھائے گی جس نے پہلی مرتبہ اٹھایا، کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں ہم اٹھائیں گے، وہ ہمارا دادا بھی اٹھے گا، ہمارا پتہ بھی اٹھے گا، چکتا بھی اٹھے گا، استحضاء کرتے ہوئے سر کو مٹکاتے مٹکاتے ایسے کہیں گے، جی نغز کا معنی آتا ہے حرکت دینا، حرکت دینا، تو فسیون کے زون استحضاء کے طور پر زور سے مٹکانا، یعنی حرکت دینا، کس چیز کو ایسے جنبش دینا، استحضاء کے طور انداز میں حرکت دیں گے اپنے سروں کو اور کہیں گے کب ہے وہ، اچھا یہ بتلا تو اٹھایا جانا ہے کب، کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون، ان یکون عسا کا اسم اور قریب ہے اس کی خبر، کہ ممکن ہے کہ وہ قریب ہی ہو، کیونکہ کل ما ہوا آت الخوف قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہے، اور قیامت چلو دور بھی ہوئی تو من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی، اور موت کا کسی کو ایک لمحے کا ایک گھنٹے کا بھی پتہ نہیں ہے، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، یاد کرو جس دن بلائے گا تم کو پس تم اجابت کرتے آؤ گے اس کی تعریف کے ساتھ، یار وہ دن، یہ نہ پوچھو کہ کب آنی ہے، کیسے آنی ہے، فلاں کیا ہوگا، یہ سوچو کہ تمہارا حال کیا بنے گا اس دن، تم نے اس کے لیے تیاری کی تو کیا تمہارا حال کیا ہوگا، جس دن وہ بلائے گا تم کو تم اجابت کرو گے اس کی بات کو، تسلیم کرو گے اور تسلیم سے تعریفیں کرتے ہوئے آؤ گے، کہ بڑی بڑی اس نے تعریفیں کرو گے اس کو، وَتَظُنُّونَ إِلَّا تُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم گمان اور خیال کرو گے کہ نہیں ٹھہرے تم مگر تھوڑی ہی وقت، إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا زُمَانًا قَلِيلًا، تھوڑا زمانہ ٹھہرے ہو، کہ اس دن تم کہو گے 70 سال 80 سال تمہیں ایسے لگیں گے جیسے چند سینکڑ ٹھہرے ہو، کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، کہیں گے ایک پیر یا پہلا پیر یا پچھلا پیر، زیادہ سے زیادہ اتنا ٹھہرے ہیں، وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہہ دیجئے میرے بندوں کو کہ کہیں وہ کلمہ جو کہ اچھا ہو، اللہ کی صفت ہے الکلمہ کی، کہیں وہ کلمہ جو کہ اچھا ہو، کیوں، اس لیے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان فساد واقع کر دیتا ہے ان میں، ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا، بے شک شیطان وہ انسان کا واضح دشمن ہے، میرے بندوں کو سنا دیجئے خصوصاً دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کو کہ جب بھی کہیں اچھے الفاظ اچھے کلمات زبان سے نکالیں، بسا اوقات جلدی سے اور غفلت سے بغیر سوچے سمجھے آدمی ایسا کلمہ نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے شیطان جو ہے بڑا فساد واقع کر دیتا ہے. شیطان کی جب یہ پوری کوشش ہوتی ہے انسان کی زبان سے کہ ایسا کلمہ ایسا الفاظ نکالے جائیں جس کی وجہ سے آپس میں رنجشیں اور عداوتیں پیدا ہوں, اس لیے بڑا سوچ کر تول کر بات کرنی چاہیے, کیونکہ نیزوں کے زخم مٹ جاتے ہیں لیکن زبانوں کے زخم نہیں مٹتے. اگر معمولی سی کسی کو بات کہہ دی ہے تو سال ہا سال گزرنے کے باوجود اس کا اثر اور اس کا زخم اس کے دل پر رہتا ہے. اس لیے بات کرنی ہے دھیمے انداز میں, میٹھے انداز میں, مثبت انداز میں کہنی ہے. دوسروں کے پگڑیاں اچھالتے رہنا, ان کے فوت شدگان کی قبروں کو کھالتے رہنا یہ درست نہیں ہوگا. کہہ دیجیے میرے بندوں کو کہیں وہ کلمہ جو کہ بہترین ہو, حسن نہیں بلکہ آسن ہو, سب سے عمدہ کلمہ بہترین کلمہ کہا کرے. بے شک شیطان وہ وسوسہ ڈال دیتا ہے ان میں, ین زاگو کا معنی وسوسہ ڈالنا یا فساد ڈالنا, کہ تم نے بات کسی اور انداز میں بھی کہی ہے. شیطان ضرور کور کرے گا نہیں نہیں اس کا مطلب یہ تھا, یہ جو اس نے لفظ بولا تھا نا یہ مراد لیتا تھا, اس نے تجھے کہا ہوگا, آپ نے کسی اور کو مطلق بات کہی ہے. شیطان ضرور مادہ کرے گا اس نے تجھے لگا کر یہ بات کری ہے. تو اس کی تو کوشش ہوتی ہے, اس لیے آپ بات ایسی کہیں نہ جس سے کسی کے دل میں وسوسہ جائے. بے شک شیطان تو انسان کا دشمن ہے واضح. ربکم عالم بکم, تمہارا رب خوب جانتا تمہیں. ان یشاء یرحمکم, اگر وہ چاہے تو رحم کرے تم پر. او ان یشاء یعذبکم, اور چاہے تو عذاب کرے تم کو. وما ارسلناک علیہم وکیلا, نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر. کوئی نیک ہے اس کو اللہ جانتا ہے, بد ہے اس کو اللہ جانتا ہے, تو کسی کے بارے میں حتمی طور پر یہ کہنا کہ یہ ضرور جنت میں جائے گا, یہ ضرور جہنم میں جائے گا, یہ کسی کے لیے لائق نہیں ہے. کسی معین شخص کو جنتی یا جہنمی قرار دینا, ہاں البتہ اصولی بات کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان مومن صحیح عقیدے والے اللہ کے احکام کے پابند, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے والے جنت میں جائیں گے, کافرین مشرکین اور ایسے تمام کے تمام جو جہنم میں جائیں گے. یہ مطلق طور پر تو کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ یہ فلاں آدمی ضرور جنت میں جائے گا اس کے بارے میں اس کو سرٹیفکیٹ دے دینا, یا کسی کے بارے میں کہنا کہ ضرور جہنم میں جائے گا, یہ درست نہیں ہے. الا یہ کہ جن کے بارے میں نصوص آ چکی ہیں, جن کے جنتی یا جہنمی ہونے کی نص آ چکی ہے, ان کے بارے میں تو حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے, باقی دوسرے کے بارے میں حتمی طور پر نہیں. اللہ خوب جانتا ہے, یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. رب تمہارا خوب جانتا ہے تمہیں, اگر چاہے تو رحم کرے تم پر, اگر چاہے تو عذاب دے تمہیں. نہیں بھیجا ہم نے آپ کو بھی ان پر کوئی وکیل بنا کر. وربک عالم بمن فی السماوات والارض, تیرا رب خوب جانتا ہے جو بھی آسمان اور زمین میں. ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض, تحقیق فضیلت دی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر. وآتینا داود زبورا, دی ہم نے داود علیہ السلام کو زبور. انبیاء میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے. فضیلت کسی کی دعوت و تبلیغ جو ہے وہ زیادہ عرصہ کرنے کی وجہ سے, کسی کی دعوت کا اثر زیادہ ہونے کی وجہ سے, کسی کے معاملین بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے, کسی کو کس لحاظ سے کسی کو کس لحاظ سے اللہ نے فضیلت دی ہے. تل کر رسل فضلنا بعضهم على بعض, لیکن یہ فضیلت دینا, نبی بنانا, پھر نبیوں کی اپنے فضیلت دینا, یہ اللہ کا کام ہے, انسانوں کا کام نہیں. نہ کہ انسان کسی کو نبی منتخب کر سکتا ہے, نہ کہ نبیوں کے اندر ایک دوسرے کا شان اور مقام بڑھا سکتا ہے جس کو اللہ نے دیا ہے. اور نبیوں کی شان بھی کس انداز سے بیان کر سکتے ہیں کہ دوسرے کی تنقید لازم نہ آئے. یہ نہیں کہنا کہ فلاں فلاں سے زیادہ شان والا ہے. مطلق طور پر تمام انبیاء میں سے پانچ اول العظم ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام میں سے شان سے مرتبہ مقام میں سے اعلیٰ ہے. اس طرح سے اگر کسی کے ساتھ دیں گے تو دوسرے کی تنقید لازم ہے, یہ درست نہیں ہے. جیسے میں کہہ دوں کہ فلاں جو ہے خالد جو ہے تو پوری کلاس میں سے اول ہے, پوری کلاس میں سے ہوشیار ہے, اس میں دوسرے کی تنقید اور انسلٹ نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ خالد جو ہے وہ حامد سے زیادہ ہے, اب اس کی دوسرے کی تنقید ہوگی. اس طرح شان بڑھاتے ہوئے کسی کے ساتھ مقابلہ اور موازنہ نہیں کرنا. اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دی تو یہ اصل میں مکہ والوں کا یہ اعتراض تھا, اندر اندر اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جو کہتے تھے اس کو نبی کیوں بنا دیا, اس میں نبی بننے والی کون سی خوبی تھی, فلاں چودھری کو کیوں نہیں بنایا, فلاں مکے کا فلاں طائف کا, ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے چودھری کو بنا دیا جاتا. تو جواب یہ دیا کہ یہ ہمارا کام ہے, جس کو چاہیں اور فضیلت دیں. دیکھو داؤد علیہ السلام کو بکریاں چرانے والے تھے, اپنے بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے, قد بھی چھوٹا تھا, بکریاں چراتے تھے, اللہ نے ان کو نبوت دے دی, تو صرف نبوت نہیں بلکہ بادشاہت بھی دے دی. بکریاں چراتے تھے دوڑ کے اندر, دوڑ میں بڑے ماہر تھے, اور نشانے بازی میں بھی, کیونکہ یہ جٹ ذمہ دار ہے, ان کا نشانہ بہت ہوتا ہے. اسی طرح داؤد علیہ السلام نشانہ باز بہت تھے, جب مقابلہ ہوا تو انہوں نے جالوت کو انہوں قتل کر دیا, اور ایسا نشانہ لگایا کہ جو تھوڑی سی جگہ ننگی تھی وہاں انہوں نے غلیل کا نشانہ لگا کر اٹھا کر رکھ دیا, جس کی وجہ سے ان کو بادشاہت بھی عطا کر دے گی. یہ ہمارے کام ہے, ایک بکریاں چلانے والے کو نبی بھی بنا دیا اور بادشاہ بھی بنا دیا. تو اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہم نے اپنے اگر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا تو یہ کون سی اچمبی اور عجیب بات ہوگی ہے. قلت الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا, کہہ دیجئے بلاؤ ان کو جن کو تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا, اللہ کے ساتھ جو بھی تمہارے گمانے میں ہیں تو تمہاری کوئی مشکل حل کر سکتے ہیں, بلاؤ ان کو. فلا يملكون كشف الضر عنكم, پس نہیں ہے وہ مالک تکلیف کو ہٹانے کے, دور کرنے کے تم سے, ولا تشویلا, اور نہ تبدیل کرنے کے, نہ تو کلی طور پر تکلیف کو دور کر سکتے ہیں, نہ یہ کہ تمہاری تکلیف کسی اور تمہارے دشمن کی طرف منتقل کر دیں, بلکہ ان لوگوں کا جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو کہ ایسے ایسے کر سکتے ہیں, ان بچاروں کی اپنی حالت یہ ہے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ, یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ تو خود تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ, اپنے رب کی طرف تقرب کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں, کہ ایہم اقرب, ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو, ویرجون رحمتہ, اور امیدیں رکھتے ہیں اس کی رحمت کی, ویخافون عذابہ, اور ڈرتے ہیں ان کو اس کے عذابوں سے, ان عذاب ربک کان محذورا, بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ڈرنے والی چیز. اللہ کے علاوہ جن کے بارے میں بھی تم گمان کرتے ہو, تصور لاتے ہو کو تکلیف کو دور کرنے والے ہیں, ان کو بلاؤ. وہ تو خود بےچارے اللہ پوری زندگی انہوں نے نیک صالح اعمال کرتے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے, صرف اس لیے کو کسی طرح اللہ کے دربار میں ان کی شنوائی ہو جائے, اللہ کے مقرب بن جائیں, وہ عذابات سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. پوری زندگی ان کی اپنی حالت یہ رہی کہ ڈرتے رہے اللہ تعالیٰ سے, اور ڈر ڈر کر عمل کرتے رہے, نیک عمل کر کے اللہ کا تقرب تلاش کرتے رہے, وہ مشکل کشا ہو سکتے ہیں. میرا خود اپنا حال یہ ہو. اب بتلائیے کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے مجسموں کی بات ہو رہی ہے, گائے بھینس کی بات ہو رہی ہے, کہ درخت کے شجر حجر کی ہو رہی ہے, نہ یہ انہی کی ہے. یہ کوئی نیک لوگ جو تلاش کر, وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ اور ذریعہ تلاش کر رہے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے مقرب بنے. یہ صافدار یا فرشتے ہیں, انبیاء ہیں, صلحاء ہیں, شہداء, وہ نیک ہستیاں ہیں جن کو لوگوں نے اللہ کا شریک بنا لیا. ہاں, وسیلے کا کیا معنی؟ وسیلہ کا معنی کہ نیک اعمال کے ساتھ اللہ کے قریب ہونا, اپنے نیک اعمال, نیک عمل کرنا, نماز, روزہ, حج, زکات, نیک عمل کر کے اللہ کی طرف تقرب تلاش کرنا. تو یہ تو نیک لوگوں کا ہوتا ہی ہے. وسیلے کا وہ معنی نہیں جو ہمارے عام مشہور ہو چکا ہے. وسیلہ جو ہے, تین قسم کا وسیلہ کتاب و سنت سے ثابت ہے جس کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اللہ کی طرف تقرب کا. ایک تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا, اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو ہے ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها, اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, ان کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو. مثلا کہنا یا اللہ تیرے رحمان ہونے کا واسطہ مجھ پر رحم کر، تیرے رحیم ہونے کا واسطہ مجھ پر رحم کر، یہ اللہ کے اسماء و صفات کا واسطہ دینا یہ جائز ہے، یہ وسیلہ پکڑنا درست ہے. دوسرا اپنے نیک اعمال کا، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دینا کہ یا اللہ یہ فلان کام جو میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے اس لیے میری فلان مشکل دور کر دے، فلان مصیبت دور کر دے. جس طرح کہ قرآن میں بیان کیا انا سمینا منادی ینادی لایمان انا امنوا فامنا فاغفر لنا، یا اللہ ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا جو یہ اعلان کر رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، بس ہم ایمان لے آئے اس لیے ہمارے گناہ معاف کر دے. اپنے ایمان کو یہ واسطہ بنایا جا رہا ہے گناہوں کی معافی کا. اور اسی طرح وہ تین اصحاب غار والا جو بخاری کا واقعہ ہے، جو غار کے اندر پھنس گئے تھے انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا. تیسرا نیک آدمی کی دعا کا واسطہ بنانا، کسی زندہ نیک آدمی کی دعا کو واسطہ ذریعہ بنانا. جس طرح بخاری کی روایت ہے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی آیا آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول راستے منقطع ہو گئے، مویشی جنگل مر جانور جب بھوک سے مر رہی ہیں، سفر منقطع ہو گئے، بارش کی دعا کیجیے. آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کر دی. تو نیک آدمی کی دعا کو ذریعہ بنانا، واسطہ بنانا، یہ بھی درست ہے. ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و حسنا کا واسطہ، اپنے نیک اعمال کا، نیک آدمی کی دعا، ان تین کے علاوہ کسی اور واسطہ وسیلہ یا وہ درست نہیں ہے. کسی کی شخصیت کو بنانا، کسی کے کہ فلاں جو وہ تیرا بڑا نیک بندہ تھا اس لیے شخصیات کا وسیلہ جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں صبر اور وہی ہوگا نا، نیک اعمال اپنی اب عبادت ہے نا، نماز ہے، صبر ہے، روزہ ہے، اپنے نیک اعمال کے ذریعے تعاون حاصل کرو، مدد حاصل کرو. تو شخصیات کا وسیلہ جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں اور اس طرح قرآن کے اندر باقی انبیاء کی بھی دعائیں ہیں، آپ کی بھی دعائیں ہیں، کسی دعا کے اندر نہیں ہے یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ، حضرت نوح علیہ السلام کا واسطہ، حضرت آدم علیہ السلام کا واسطہ، صحابہ کرام میں سے کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تیرے نبی کا واسطہ میری دعا قبول کر. اسے شخصیات کا واسطہ دینا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بلکہ عقلی طور پر دیکھیں کہ یہ کہنا کہ یا اللہ تیرے فلاں نیک آدمی کا واسطہ اس لیے مجھے فلاں چیز دے، کیا یہ عقلی طور پر بھی درست ہے؟ کہ نیک عمل وہ کرتا رہا اور واسطے وسیلے بنا کر کام سیدھے کروا رہا، یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں پاکستان کے جو وزیر ہے، صدر ہے، اس کو جا کر درخواست دوں کہ بھی مجھے چار مربع زمین کے دے دو اس لیے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنانے کے لیے بڑی محنت کی تھی. قائد اعظم نے پاکستان بنانے کے لیے بڑی محنت کی اس لیے مجھے چار پانچ مربع الاٹ کر دو، مل جائیں گے مجھے؟ وہ کہیں گے تیرا اس کے کیا محنت اس نے کی تو مربع تجھے مل جائے. یا تو خود آ کر کہتا ہیں محمد علی جناح رحمہ اللہ، وہ خود آ کر کہتے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے کاوش کی مجھے کچھ دو، یا کہ اور پاکستان کے لیے کسی نے کوئی بڑا اہم کارنامہ سر انجام دیا تو وہ آ کر مطالبہ کرے، پھر تو ٹھیک ہے. تو محنت اس نے کی اور اس کی محنت کا نتیجہ میں لوں، یہ کیسے ہو جائے گا؟ عبادت کرتے رہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، عبادت وہ کرتے رہے میں کیوں یا اللہ وہ بڑی نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، فلاں کرتے رہے اس لیے میری مشکل کو حل کر دے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس لیے شخصیات کا وسیلہ، یہ تین قسم کا وسیلہ جائز ہے. اس کے لیے کے علاوہ کسی کے ذات کو وسیلہ بنانا یہ ثابت نہیں ہے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہی وہ لوگ، یہ لوگ، آدم علیہ السلام کے وسیلے کی وہ بالکل جو وہ غلط اس کے ضعیف روایت ہے جس کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، کافی عرصہ وہ بھٹکتے رہے، آخر انہوں نے ایسے ایک دن اوپر دیکھا تو عرش کے نیچے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جس ہستی کا نام لکھا ہوا ہے وہ کہ بڑی برگزیدہ ہوگی، کیوں نہ ہو میں ان کے نام کا واسطہ دوں. تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ تجھے اس محمد کا واسطہ، جب یہ کہا تو فوراً دعا قبول ہوگی. یہ روایت بالکل موضوع روایت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی طرح شخصی وسیلے کے بارے میں جو اور ایک دو روایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ وہ بھی اسی طرح ضعیف، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ صحیح تین واقعے جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی وسیلہ شخصی جو ثابت نہیں ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی. یہ نیک شخصیات کے بارے میں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک تیرے رب کا عذاب وہ ہے ڈرنے والی چیز. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، نہیں ہے کوئی بستی بھی مگر ہم ہلاک کرنے والے اس کو قیامت کے دن سے پہلے پہلے. او معذبوها عذابا شدیدا، یا عذاب دینے والے ہیں سخت عذاب. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، اور ہے یہ کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا. کیونکہ قیامت جو ہے وہ شریر لوگوں پر آئے گی، برے لوگوں پر آئے گی، نیک لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا. تو قیامت آنے سے پہلے پہلے ان کے جرموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزائیں دے گا. تو قیامت آنے سے پہلے پہلے ہر ظالم بستی کا ہم ضرور ہلاک کریں گے، اور ان کو یا ان کو سخت عذاب دیں گے، یعنی سخت عذاب سے دو چار کر کے پھر ان پر یہ قیامت واقع کریں گے. محضورہ، ڈرنے والی چیزیں سے ڈرا جائے، بے شک تیرے رب کا عذاب جو وہ محضورہ ایسی چیز ہے جسے ڈرا جائے. مستورہ سطروں کے اندر چیز لکھنا، تحریر کرنا، یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، کتاب سورہ لوح محفوظ ہے. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، نہیں روکا ہمیں یہ کہ ہم بھیجے آیات کو، نشانیوں کو، مگر اس بات نے کہ جو پھلایا تھا نشانیوں کو پہلے لوگوں نے بھی. اچھا، ان کا ہر ایک کا منہ مانگا معجزہ ہم کیوں نہیں ظاہر کرتے؟ یہ نہیں کہ ہم کر نہیں سکتے، کر سکتے ہیں، لیکن کرتے اس لیے نہیں ہے، انہوں نے ماننا جو نہیں ہے. پہلے کتنے معجزہ دکھلا دیے، پہلے مانے ہیں، ان کے پہلے بڑکے جو ہیں انہوں نے بھی نہیں مانا تھا. یہ مان، اگر تو نہیں ماننے والے تھے تو ہم دکھلائیں، جب انہوں نے ماننا ہی نہیں، کئی معجزے دکھلا دیے، جب ان کا اثر نہیں ہوا، تب ہر ایک کہتے کہنے پر یہ ہم یہی بس تماشا بنائے رکھیں کہ ایک کہتا کہ یہ بنتا جائے، وہ بنتا جائے، یہ بنتا، اور کوئی کام نہ ہو. ایسے معجزات دکھلا کر اگر یہ ایمان لے بھی آئیں مجبور مقہور ہو کر، ایسے ایمان کا کیا فائدہ؟ تمام کچھ ان کی اپیلیں کر کر کے بڑے ناز و نخرے کے ساتھ یہ ایمان لائیں. بعض جو ہم نے اتنے معجزات دکھلا دیے ہیں جس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے، بس یہی ہم نے دکھلانا تھا، ہم نے یہ ثابت کرنا تھا یہ ہماری کلام، یہ قرآن سچی کتاب ہے، میرا نبی سچا نبی ہے، اس کی دعوت سچی ہے، اس کے لیے ہم نے معجزات دکھلا دیے. اب یہ کہنا کہ فلاں جو ہے پہاڑ سونے کا بن جائے، یہ مکے کے جو پہاڑ ہیں پانچ پانچ دس دس میل پیچھے ہٹ جائیں، یا چشمے جاری ہو جائیں، یا باغات آ جائیں، یا فلاں ہو جائے، یہ الٹے سیدھے ان کے سوالات، ان کو نہیں ہم پورا کریں گے. نہیں روکا ہوا ہمیں یہ کہ بھیجے ہم آیات کو، نشانیوں کو، ان کے منہ مانگے معجزات اور نشانیوں کو، مگر اس بات نے کہ جھٹلایا تھا ان معجزات اور نشانیوں کو پہلے لوگوں نے. اور پھر یہ بھی وجہ ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ آ جائے پھر لوگ مانے نا، تو پھر وہ ہمارے عذاب سے نہیں بچ سکتے. اس لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی دو چار سال اور مہلت دی جائے، شاید ان میں سے یا ان کی نسلوں میں سے کوئی ماننے والا ہو جائے. اگر ان کے منہ مانگے موجے ظاہر ہوتے رہیں، یہ آگے سے انکار کرتے رہیں، پھر یہ بچ بھی نہیں سکتے. دیکھو ہم پہلے لوگوں کو موجے دکھلائے تو وہ مان لیا تھا انہوں نے. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، دی تھی ہم نے سمودیوں کو اونٹنی واضح طور پر ان کے سامنے منہ مانگا معجزہ اونٹنی کا ظاہر ہوا. فَظَالَمُوا بِهَا، انہوں نے ظلم کیا تو اونٹنی کے ساتھ، تو اس بیچاری کو ہلاک کر دیا. فَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور نہیں بھیجتے ہم آیات کو معجزات کو مگر ڈرانے کے لیے. باقی رہا معجزات یہ کوئی شوقیہ چیز نہیں ہے, یہ تو ہم ڈرانے کے لیے بھیجتے کہ ڈر جاؤ میں وہ ذات ہوں جو ایسے ایسے کر سکتا ہوں. دیکھو فلاں چیز چاند کو دو ٹکڑے کر دیے, فلاں میں نے کر دیا, فلاں کر دیا, تم میرے سامنے کیا ہو؟ یہ تو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے, تم نے اس کو ایک مشغلہ بنا لیا. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ, یاد کرو جب ہم نے آپ کو کہا تھا بے شک آپ کے رب نے احاطہ کیا ہوا ہے لوگوں کا. اور سورہ بروج کے اندر بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط, جب ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں, تکذیب میں پڑے ہوئے ہیں, اللہ نے ان تمام کا احاطہ کیا ہوا ہے, یعنی اپنے عذاب نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا ہے. جب کہا تھا ہم نے آپ کو کہ بے شک آپ تیرے رب نے احاطہ کر لی کیا ہوا ہے لوگوں کا. فما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس, اور نہیں بنایا ہم نے وہ منظر وہ نظارہ جو ہم نے آپ کو دکھلایا تھا مگر آزمائش لوگوں کے لیے. والشجرۃ الملعونۃ, اور ملعون شجرہ لعنتی درخت, فی القرآن جس کا تذکرہ قرآن میں سورہ صافات میں ہے. ونخوفہم, اور ڈراتے ہم لوگوں کو عذاب سے. فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا, بس یہ ہمارے تخویف یہ ڈرانا نہیں زیادہ کرتا ان کو مگر بغاوت میں بہت زیادہ. ہم نے جو آپ کو رویا دکھلایا, رویا کا یہاں معنی منظر دکھلانا, یہ یہاں خواب والا معنی نہیں ہے بلکہ بیداری کی حالت میں کسی چیز کو دیکھنا, کیونکہ رویا کا لفظ خواب دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیداری کی حالت میں کسی چیز کو دیکھنے پر بھی استعمال ہوتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہے وہ اس کا معنی کرتے ہیں المراد برویا ہاونا رویا عین, اس جگہ رویا سے مراد رویا عین ہے, اپنی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھ لینا. تو مراد اس سے وہی جو معراج کی رات اللہ تعالی نے آپ کو تمام کچھ دکھلایا وہ ہے, کہ نہیں دکھلایا ہم نے آپ کو تمام منظر جو آپ کو دکھلایا تھا مگر آزمائش تھی لوگوں کے لیے, یہ تو لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھی کہ دیکھیں میرے نبی کی زبان پر کون ایمان لاتا ہے, کون سچا جانتا ہے اور کون جھوٹا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زبانی کہنے پر ابو بکر تو صدیق بن گئے اور ابو جہل بن گیا, انہوں نے تصدیق کر لیا اور وہ صدیق بن گئے, جنہوں نے نہیں مانا وہ جہلوں کا باپ بن گیا. نہیں بنایا ہم, نہیں دکھلایا ہم نے آپ کو وہ چیز, نہیں کیا ہم نے وہ منظر یا نظارہ جو ہم نے آپ کو دکھلایا تھا مگر آزمائش لوگوں کے لیے. اور اسی طرح ایک اور چیز کو بھی ہم نے آزمائش بنا دیا, وہ تھا شجرہ ملعونہ, مراد سے کھور کا درخت ہے. ملعونہ اس کو اس لیے کہا گیا اس کو کھانے والے ملعون ہوں گے, کھانے والے اس کو ملعون ہوں گے اس لیے, یا پھر ملعونہ سے مراد خیر سے دور کیا ہوا, کیونکہ اس درخت کے اندر کوئی بلائی ہے ہی نہیں, خیر نہیں ہے, یہ ہر نقصان ہی نقصان دہ ہے, اس لیے اس کو کہا شجرہ ملعونہ. اور شجرہ ملعونہ یعنی کھور کا درخت جس کا تذکرہ قرآن میں ہے اس کو بھی ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے پیندے کے اندر دیکھا ہے کھور کا درخت, وہ جہنمی لوگوں کی خوراک اور غذا ہوگی. جب آپ نے یہ فرمایا تو یہ تالیاں بجانے لگے, کہنے لگے دیکھو بھی دیکھو, ایک طرف کہتا اتنی سخت آگ ہوگی, یہ ہوگی, جلا دے گی, فلاں کر دے گی, ادھر کہتا اس میں درخت ہیں, آگ کے اندر بھی کبھی درخت ہوئے, دیکھو کیسی الٹی سیدھی باتیں. انہوں نے آپ کے اس بات کو پکڑ کر وہ ایک مسخری بنا لیا اور استہزاء بنا لیا, حالانکہ بیوقوفوں کو ان کو یہ نہیں پتا کہ جہنم کے اندر, یہ تو دنیا کے اندر بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں, آگ کے اندر درخت کیا, پودے کیا, جانور زندہ رہتے ہیں, ایک سمندری ایک جانور ہے جو آگ کے اندر رہتا ہے, نام اس کا سمندری ہے, سمندر یا سمندری, وہ جہاں بہت زیادہ کثرت سے ہمیشہ آگ جلتی رہتی ہے وہاں ہوتا آگ کے اندر رہتا ہے. اور یہ ماہرین حیوانات کی تحقیق ہے, اور اس کے جسم کے اوپر بال ہوتے ہیں وہ جلتے بھی نہیں ہیں, آگ سے باہر رہ نہیں سکتا. جیسا مچھلی پانی میں رہتی ہے وہ جو سمندری جو ہے وہ آگ میں رہتی ہے, تو وہ تو تم مانتے کو نہیں. تو ثابت ہوا کہ اگر ایک جانور جو آگ میں زندہ رہ سکتا تو پودا نہیں رہ سکتا. پھر ایک آگ کا کام ہے جلانا, لیکن جہنم کے اندر فرشتے بھی تو ہوں گے, فرشتوں کو آگ جلائے گی؟ ہر ایک کو نہیں جلاتی. جیل جو ہے جیل قیدیوں کے لیے, مجرموں کے لیے تو سزا کی جگہ ہوتی ہے, لیکن جیل کے اندر وہاں پولیس والا بھی پھرتے ہوتے ہیں, ان کو کس سزا ہوتی ہے؟ اور جیل کے اندر پولیس والے تو ہوتے ہیں نا, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, وہاں آفیسر بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے عہدیدار بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کے لیے کوئی تنگی نہیں ہے. تنگی ہے کہ مجرم ہے. تو اس لیے جہنم کی آگ کی اس کا عذاب, اس کی شدت مجرموں کے لیے ہوگی. باقی اس کے اندر درخت ہیں, ان کے اندر بچھو ہیں, ان کے اندر سانپ ہیں, جو مجرموں کے اوپر مسلط کیے جائیں گے ان کو آگ کچھ نہیں کہیں گے. اچھا تو مطلب یہ ہے کہ آگ کے اندر درخت کا ہونا, پھر یہ دنیا پر قیاس نہیں کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے, اللہ کے کام انوکھے ہیں. وہ جہنم کے اندر بھی ایسی چیزیں رکھ سکتا ہے. اور شجرہ ملعونہ جو کہ قرآن میں ہے, سورہ صافات میں جس کا ذکر ہے, وَنُخَوِّفُهُمْ اور ڈراتے ہم ان کو عذاب سے, فَمَا يَزِيدُهُمْ, یزید کا فاعل تخویف بنے گی. یہ تخویف, یہ ڈرانا نہیں زیادہ کرتا ان کو, مگر بغاوت میں جتنا زیادہ ڈراتے ہیں اتنا انکار کر کے بغاوت میں بڑھتے جاتے ہیں. جو جہاں یہ آتش کدے ہوتے ہیں خصوصاً یہ مجوسی جو آگ کے پجاری ہیں, جو ہمیشہ 24 گھنٹے آگ جلتی رہتی ہے, یہ عام طور پر ایسی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں اکثر آگ جلتی رہتی ہے. یہ اتنی کہ تندور کے اندر آگے روٹیاں لگائی تو وہاں آ جائے, تو یہ کہ یہاں سال ہا سال آگ جلتی رہتی ہے, ایسی جگہوں پر پایا جاتا ہے. واللہ عالم, ایسے ہی سنا ہے, میں نے دیکھا تو نہیں ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو, سجدہ کیا مسوائے ابلیس کے, قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا, کہنے لگا حمزہ انکار کے لیے, کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے, تینن, یہ منصوب بنظر خافض, اصل میں تھا اسجد لمن خلقتا من تینن, من تینن تھا, من کو حذف کر دیا, جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا میں اس کو سجدہ کروں. قال ارائیتک ہذا الذی کرمت علیہ, کہنے لگا اچھا پھر بتلا مجھے, خبر دے مجھے, یہ وہ جس کو تو نے فضیلت دے دی مجھ کو, یہ آدم جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دے دی, لئن اخرتنی الی یوم القیامہ, اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک, لأحقنکن ذریته الا قلیلا, ضرور ہلاک کروں گا میں اس کی اولاد کو, نسل کو, سوائے تھوڑے افراد کے. لأحقنکن, جڑ سے اکھاڑ دینا, جڑ سے اکھاڑ دوں گا, ہلاک اور تباہ کروں گا اولاد کو, سوائے قلیل کے, تھوڑے افراد کے. قال اذهب فمن تبعك منهم, فرمایا اللہ تعالیٰ نے جا تجھے اجازت دی, پر جو بھی پیروی کرے گا تیری ان میں سے, فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا, بے شک جہنم ٹھکان بدلہ تمہارا, بدلہ پورا پورا, پورا پورا بدلہ تمہیں جہنم ملے گی. موفورن, یہ صفت جزاء کی اور موصوف صفت مل کے یہ مفعول مطلق ہوں گے فعل محذوف کے, تو جازون جزاء موفورا, بدلہ دیا جائے گا تمہیں بدلہ پورا پورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتک, بہکا پھسلا جتنی تو طاقت رکھتا ہے ان میں سے, بصوتک, اپنی دعوت کے ساتھ, اپنی آواز کے ساتھ, واجلب علیہم بخیلک, اور دوڑا ان پر اپنے سوار فوج کو بھی, وراجلے کا, اور اپنی پیادہ فوج کو بھی, پیدل فوج کو بھی, وشارکہم فی الاموال والاولاد, اور شریک ہو تم ان کے مالوں میں بھی اور ان کے اولادوں میں بھی، وعدہم اور ان کو وعدے دے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ دیتا شیطان مگر دھوکے ہی کا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو جتن کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے کر، بس تفزیز من بحکا اصلاح، جو مرضی کا جتنی طاقت رکھتا ہے، یہ صوت کا اپنی آوازوں کے ساتھ، اپنی دعوت کے ساتھ، وہ ساز ہیں، سرنگی ہے، یہ جتنے بھی گانے شانے ہیں، یہ تمام شیطانی چیزیں، ان کے ساتھ جتنا بھی بلانا ہے بلا لے، اور اسی طرح دوڑا ان کے اوپر اپنی سوار فوج کو بھی، اپنی پیادہ فوج کو بھی۔ یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال کیا، جیسے کوئی کہتا ہے کہ بادشاہ دوسرے کو کہتا ہے جو زور لگانا لگا لے، اپنی پیادہ فوج کو لے آ، اپنی سوار کو لے آ، اپنے جس کو مرضی لے آ۔ تو مطلب یہ تھا کہ جتنے تو نے کوشش کرنی تمام کر۔ جس خیلے کا کے اندر بعض زیادہ مراد سے خیل گھوڑوں پر سوار جو فوج ہوتی ہے، راجل نے کہا راجل، یہ راجل کی جمع اسم جمع ہے، مانا پاؤں پر چلنے والے، یعنی پیادہ فوج۔ بس شارکم، اور شریک ہو جا تو ان میں، یہ بھی تجھے اختیار ہے ان کے مالوں میں، ان کے اولادوں میں شرکت کرنی۔ مال میں شرکت مراد حرام طریقے سے، نجائز طریقے سے مال کو کمانا، جتنے بھی نجائز طریقے ان کے اندر یہ شیطان کی شرکت۔ اولاد میں شرکت کہ اولاد جو ہے وہ زنا کی اولاد، زنا کی اولاد پیدا کرنا، یا غیروں کی طرح نسبت کرنا کہ یہ فلاں فلاں نے دی ہے، فلاں نے دی ہے، یہ نام ایسے رکھ دینا جو کہ غلط قسم کے ہیں، مثلا پیران دیتا، میران بخش ہیں، غوث بخش، ایسے نام رکھ لینا کہ جو غیروں کی طرح نسبت ہو، یا زندہ درگور کرنا، یا اسی طرح غیر اسلامی تربیت اور تہذیب سکھلانا، یہ تمام شیطان کی شرکتیں ہیں۔ اور وعدے دینے کو، جو تم نے جھوٹے وعدے دینے ہیں کہ یہ کرو گے تو ایسے ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، جو مرضی کر، نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے کا۔ غرورن، یہ صفت معصوم محذوف کی، الا وعدن غرورا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی غلبہ، میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ وکفا بربک وکیلا، اور کافی ہے رب تیرا نگہبان، ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر، رب تمہارا تو وہ ذات ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں سمندروں میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تلاش کرو تم اس کا فضل، یعنی رزق تلاش کرو، انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تمہارے ساتھ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اتنی اتنی بھاری کشتیاں، ان کے اندر کئی ٹن من وزن لاد کر ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہو۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب پہنچتی تم کو تکلیف، کوئی مصیبت سمندر میں، ذَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، بھول جاتے ہیں جن کو بھی تم پکارتے تھے سوائے اس کے، اللہ کے علاوہ تمام بھول جاتے ہیں، پھر ایک اللہ ہی یاد آتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، جب نجات دے دیتا ہے تم کو سمندر کی اس مصیبت سے، جب نجات دیتا ہے تم کو خشکی کی طرف، أَعْرَضْتُمْ، تو پھر تم اعراض کرتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور ہے انسان نشکرا، بڑا ہی نشکرا، ابھی ابھی پکارا تھا کہ تو نجات دینے والا، چند ہی لمحوں کے بعد غیروں کی طرف نسبتیں۔ اپا امین تم بکم جانب البر، کیا ہو گیا اگر بات کرو پانی سے تو، کیا اللہ تعالیٰ خشکی پر نہیں پکڑ سکتا؟ کیا بے خوف ہو گئے ہو یہ کہ دنسا دے تم کو خشکی کے کسی کونے میں، کسی طرف میں، ہو سکتا کہ تم خشکی پر جا رہے ہو، ایسے دنسا دے جیسے پانی کے اندر آدمی ڈوبتا ہے، یہ وہ کر سکتا ہے؟ کیا بے خوف ہو گئے ہو کہ دنسا دے تم کو خشکی کے کسی ٹکڑے میں، اور یرسل علیکم حاصبا، یا بھیجے تم پر پتھروں کی بارش، ثم لا تجدوا لکم تب وکیلا، پھر نہ پاؤ گے تم اپنے لیے کوئی حامی و ناصر، پھر کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخرى، کیا بے خوف ہو گئے ہو تم اس بات سے کہ لٹائے تم کو اسی سمندر میں دوسری مرتبہ؟ اچھا اب بچ گئے ہو، بچا لیا اس نے، ممکن ہے دوسرے دن چوتھے دن پھر وہ تمہیں کام ڈال دے، پھر تمہیں جانا پڑے اسی سمندر میں۔ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پس بھیجے تم پر سخت جکھڑ ہوا کا، قاصفا جھنکا اور جکھڑ ایسی سخت آواز درختوں کو توڑتی جائے. فیوگ لے کا قوم بیما کفار تم بس غرق کر دے تم کو بسباب تمہارے کفر کے, وہ جو پہلے کفر کیا تھا اس کا نتیجہ اب آئے کہ غرق کر دے. تم ملا تجدو لکم علینا بھی تبیا, پھر نہ پاؤ گے تم اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی انتقام لینے والا. تبی ان بمانا تاب ان, تاب ان کے معنی میں, سو فائل کے معنی میں, تم ہمارے خلاف کوئی انتقام لینے والا کوئی دعویٰ کرنے والا بھی نہ پاؤ گے. اگر ہم کریں تو کون ہمیں پوچھنے والا, تو کہہ سکتا کہ ہمارے بندے کو اس کی کشتی کو کیوں الٹایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, تحقیق شرف بخشا ہم نے بنی آدم کو, اولاد آدم کو, اور سوار کیا اس کو خشکیوں اور تریوں میں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور رزق دیا ان کو پاکیزہ عمدہ چیزوں سے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور فضیلت بھی ہم نے ان کو بہت سی جن کو ہم نے پیدا کیا ان پر فضیلت دینا, اپنی پیدا ہوئی مخلوق بہت سی پر اس کو فضیلت دی ہے. ہاں جی, اشرف المخلوق کے تمام مخلوق, ہر جانور بیچارہ چار ٹانگے لگا کر دو پیچھے والی آگے نیچے منہ کر کے چلتا ہے, کھاتا ہوا ہے زمین سے ٹوکری سے اسی طرح منہ کے ساتھ کھاتا ہے. لیکن انسان دو ٹانگوں پر چلتا ہے, اس کا سر نیچے نہ ہو جائے, پھر ہاتھ دیا ہاتھ کے ساتھ عزت کے ساتھ منہ سے منہ میں ڈالے. باقی کتنے بھی جانور دیکھیں زمین پر پڑی ہے منہ کے ساتھ کھائیں گے, نہ اس کی صفائی کر سکتے ہیں نہ اس کو پکا سکتے ہیں, جیسا کچا پکا ان کو مل گیا اسی طرح. لیکن انسان کو کتنا شرف دیا. اور اسی طرح ہر ایک چیز میں, صرف اسی میں نہیں ہے, یہ زبان اللہ نے انسان بیڑ بکری کو بھی دیا, گائے بھینس کو بھی دیا, انسان کو بھی دی. گائے بھینس کی زبان اتنی لمبی اور انسان کی اتنی سی, چاہیے تو یہ تھا کہ گائے بھینس کی زبان بڑی ہے تو وہ باتیں بھی زیادہ کرے, وہ تقریر زیادہ کرے, وہ ترجمہ زیادہ پڑھائے, چاہیے تھا نا. اور جو بڑی زبان ہے, جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ زیادہ کام کرتی ہے, تو چاہیے تھی کہ جس کی زبان بڑی ہے وہ زیادہ باتیں کرے. لیکن گائے بھینس پوری زندگی زبان کو حرکت کرتی رہے, وہ الف سے باہر ہی بول سکتی, لیکن انسان یہ چھوٹی سی اس کو ہلاتا تو کیسی طرح طرح کی آوازیں اور طرح طرح کی صوت ہیں, سریلی آوازیں پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح ایک ایک دماغ انسان کا بھی اور گائے بھینس کا بھی. انسان کی اتنی دماغی سی ہے اور بھینس کا اتنا بڑا دماغ ہے 5 کلو کا, تو چاہیے یہ تھا کہ گائے کا دماغ بڑا ہے تو زیادہ ذہین ہو, زیادہ سمجھدار ہو, اس نے تو کئی کچھ ایجاد کرنا چاہیے تھا. لیکن جیسے بچاری پہلے ایک کھونٹے پر چلے پر باندھی ہوتی تھی, آج بھی اسی طرح ہی. لیکن انسان کہاں کا کہاں پہنچ گیا. دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے اندر کیا آنکھ ہے, انسان کی بھی آنکھ ہے, جانوروں کی بھی آنکھ ہے, لیکن انسان کی آنکھ کے اندر کیا کچھ رکھ لیا. انسان کے کان کے اندر بات سنتا فوراً سمجھ آ جاتی کہ فلاں فلاں بات کہی ہے. گائے بھینس کو بھیڑ بکری کو سناتے رہے کچھ بھی نہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, پاکیزہ چیزوں سے ہم نے اس کو رزق دیا, رزق بھی ہر ایک. باقی جانور بیچارے سارا دن مرتے رہتے ہیں, کام کرتے رہتے ہیں, ان کو بھوسے کی ٹوکری ڈال دی اور بہترین دانے جو وہ اپنے خود کھا لیے. فضیلت دی ہم نے ان کو بہت سی مخلوق پر, ممن خلقنا سما مخلوق, یعنی جس کو ہم نے پیدا کیا. تفضیلہ یہ مفعول مطلق بنے گا جی. آرز کبھی ہم نے ملے طیبہ, پاکیزہ چیزوں سے, یعنی عمدہ چیزوں سے. تو یہ تبیدیہ نام بھی بنائے اگر ہے تو مطلب کہ ہر ایک عمدہ چیز تو نہیں نہ کھائی جاتی, یا عمدہ چیزوں کی بھی ہر چیز نہیں کھائی جاتی. یہ تو نہیں آپ وہ جو آم ہے اس کی گٹھلی بھی کھا جائیں اور چھلکے بھی کھا جائیں, تو عمدہ چیزوں کی بھی بعض چیزیں کھاتے ہیں, تمام نہیں کھاتے. کیڑا جی؟ ہاں, فضیل بھی کثیر ممن خلقنا, جن کو ہم نے پیدا کیا ہے, یعنی اس کے یہ بات یہی ہے جس مخلوق کو پیدا کیا ان تمام میں سے ہم نے اس کو فضیلت دی ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, یاد کرو اس دن جس دن پکاریں گے ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ, امام سے بعد ان کا رسول نبی یا ان کی آسمانی کتاب یا نامہ اعمال. امام سمراج یہ تینوں, رسول کے ساتھ, آسمانی کتاب کے ساتھ یا نامہ اعمال کے ساتھ. پکارنے اور بلانے سمراج کہا جائے گا. ہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کی امت ادھر آ جائے, عیسیٰ علیہ السلام کی امت کھڑی ہو جائے ادھر آ جائے, فلاں نبی کی امت ادھر آ جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ادھر آ جائے. ہر امت کو ان کے نبی کے ساتھ پکارا جائے گا, فلاں نبی کی امت, فلاں نبی کی امت. اگر اس کا معنی آسمانی کتاب ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ تورات کو ماننے والے ادھر آ جائیں, انجیل کو ماننے والے ادھر آ جائیں, قرآن کو ماننے والے ادھر آ جائیں. اگر نامہ اعمال ہو, اور امام شوقانی اور ابن کثیر نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ اسے نامہ اعمال مانا ہے, تو مانا یہ بنے گا یاد کرو جتنا پکاریں گے ہر انسان کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ. ہاں یہ نامہ اعمال, یہ فائل جو فلاں کی ہے, فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں کھڑا ہو جائے ادھر آ جائے حساب کے لیے, یہ فلاں بن فلاں جب اس کا نامہ اعمال آ گیا وہ ادھر آ جائے حساب کے لیے. یاد کرو جدھر پکاریں گے ہم ہر انسان کو ان کے نامہ اعمال کے ساتھ. بس یہی تین معنی ہیں. ایسے امام وہ امام نہیں ہے کہ جن کی تقلید کی جاتی ہے, کہتے ہیں کہ شافیوں کو امام شافی کے ساتھ, فلانے کو فلان کے ساتھ, تو وہابیوں نے کوئی امام نہیں کھڑے رہنے. ہمارا امام تو ہے, ہم نے کہا کہ ہمارا امام نہیں, ہمارا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں ان کے ساتھ بلایا جائے گا. ٹھیک ہے تمہیں تمہارے امام مبارک, ہمیں اپنا امام مبارک. فمن اوتی کتاب بیمینی فاولائک یقرؤون کتابہم, پس جو دیا جائے گا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں, پس یہ پڑھیں گے اپنے نامہ اعمال کو بڑے شوق سے, پڑھیں گے بڑے ذوق و شوق سے اپنا نامہ اعمال. بلا یظلمون فتیلا, انہیں ظلم کیا جائے گا داغے برابر, کھجور کی گٹھلی کے اندر وہ سفید سا ہلکا سا چھوٹا سا جو داغا تھا, اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن کان فی ہذہ اعمی, جو کہ اندھا ہوا ہے اس دنیا میں, حق کو نہ دیکھا, حق سے اندھا ہو گیا, فہو فی الآخرت اعمی, وہ آخرت میں اور زیادہ اندھا ہوگا, وأضل سبیلا, اور زیادہ گمراہ ہوگا راستے کے اعتبار سے, جنت کا راستہ نظر نہیں آئے گا, دکے کھاتا کھاتا جہنم کا جڑا میں گرے گا. مطلب کہ اگر تم خشکی اور سمندر سے بچ گئے ہو, خشکی پر آگے ہو, اب یہ نہ سمجھو ہمیں کوئی پکڑنے والا ہی, ہم چاہیں تو خشکی کے اندر دنسا گئے. تو ان کو کہا جا رہا نا کہ جو خشکی کے سمندر کے اندر جب بمبر کے اندر کشتی پھنس گئی تھی, پھر ایک اللہ کی دہائی دی, جب اللہ نے نجات دے دی, پھر شرک کرنا شروع کر دیا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خشکی پر جا کر بے خوف نہ ہو جاؤ کہ ہم پکڑ نہیں سکتے, گرفت نہیں کر سکتے, چاہے تو ہم خشکی کے اندر دنسا دے, یا چاہے تو پتھروں کی بارش کر کے تمہیں سنسار کر دیں, یا اور بھی عذاب نازل کر دیں. وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ إِنْ مُخَفَّفًا مِنَ الْمُثَقَلَةِ إِنَّهُمْ قَادُوا, بے شک قریب تھا کہ وہ لَيَفْتِنُونَكَ, وہ پھسلا دیں آپ کو, پھیر دیں آپ کو, عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اس چیز سے جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف, لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, تاکہ باندھیں آپ ہمارے اوپر علاوہ اس کے جو ہم نے وحی کی اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے ذمے لگا دیں. وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, اور اس وقت وہ بنا لیں گے آپ کو دوست. کب لو فعلت ذلك اذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, اگر آپ نے ایسے کیا کہ ان کے پیچھے چل پڑے اور ہمارے خلاف کی بات کہہ دی, پھر یہ آپ کو دوست بنا لیں گے. یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مکہ والوں نے جو آپ کو آپ فرمائشیں کی کہ چلو چھوڑو یا جھگڑا روزانہ کا, کیا کچھ لے اور دے والا کام بن جائے, کچھ تم ہماری مان لو, کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں, چلو ایسے کرو تم اپنے رب کی عبادت کرو, نماز پڑھو, جو مرضی کرو, لیکن ہمارے علاؤں ان کو کچھ نہ کہا کرو. ان کے بارے میں کچھ نہ کرو، نہ وہ ایسے پڑھا کرو جو تمہارے قرآن میں ہیں، فلاں فلاں آیات نکال دو، یہ تو پرانا آ رہا ہے نا طریقہ، فلاں فلاں آیتوں میں اس کو نکال دو. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل کر دی کہ اگر آپ نے، ورنہ آپ تو اس تصور میں بھی نہیں تھا نا، آپ یہ کر سکتے تھے؟ بلکہ ایک دن وہ تمام اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس آئے، تمام مکے کے چودھری آ کر کہنے لگے سردار جی آپ کو پتا ہے کہ آپ بھی بیمار ہیں، اب پتہ نہیں کس وقت آپ کا بلاوا آ جائے، تو یہ نہ ہو کہ آپ دنیا سے چلے جائیں، پھر تیرے بھتیجے کی اور ہماری آپس میں جنگ اسی طرح رہے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، آپ اپنی زندگی کا کوئی کارنامہ سر انجام دے ہی جائیں، ہماری صورت صفائی کر ہی جائیں، ایسے کرو کہ یہ بس جو مرضی کرے، ہم یہ اپنے گھر، ہم اپنے گھر، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے، فلاں فلاں بات نہ کہا کرے، چلو ہم اور بھی دو ہاتھ اور بھی کر لیتے ہیں بات، اگر یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے تو ہم پورے مکے کا بادشاہ اس کو بنا لیتے ہیں، اگر اس کو دولت چاہیے تو تمام ہم دولت اکٹھی کر کے اس کو دے دیتے ہیں، تو سب سے بڑا چودھری یہ بن جائے گا، اگر اس کو کوئی عشق مشروقی لگی ہوئی ہے جس عورت کے ساتھ چاہتا ہے نکاح کر دیتے ہیں، جو مرضی کہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ہماری مصیبت چھڑاؤ سے. ابو طالب کے ذہن میں بھی کچھ آیا، کہنے لگے کہ تمام چودھری آئے بیٹھے ہم منتیں کر رہے ہیں. تو ابو طالب نے بھی علیحدہ کر کے آپ کو کہا کہ بھتیجے دیکھو یہ تمام مکے کے چودھری آئے ہیں، میں بھی اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیمار پڑا ہوں، اس لیے انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ فلاں چیز لے لے، فلاں لے لے، فلاں لے لے، اس لیے اپنا سوچ لو، کچھ اس میں کچھ نرمی کرنی چاہیے. آپ نے سیدھے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ چاچا جان یہ تو یہ کچھ دیتے ہیں، اگر اللہ کی قسم میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں، بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں، تو میں پھر بھی اس دعوے سے باز نہیں آؤں گا. جب آپ نے یہ کہا تو چچا کو بھی کچھ حوصلہ ہوا، کہنے لگا بھتیجے ٹھیک ہے، اگر تیرا عزم یہ ہے میں پھر تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، جتنی میری ہمت ہے آپ جو دعوے دینا چاہتے ہیں دے. تو اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیات نازل کی، مخاطب آپ کو کیا ہے، ورنہ آپ کے بھی تو یہ حاشیہ خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ان مکہ والوں کی بات کو تسلیم کر کے کوئی یہ دعوت تبلیغ کے اندر مداحنت کر لی جائے، کوئی نرمی کو ڈھیلا پن اختیار کر لیا جائے. سبق امت کو دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے کسی موقع پر بھی باطل کے سامنے جھک گئے، حق کو چھوڑ دیا، یا دنیا کی چوانیوں اور ٹھانیوں کی خاطر حق کو بیچ دیا، تو دیکھنا کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے. قریب تھا کہ وہ بہکا دیں، پھسلا دیں آپ کو، یعنی اتنی پیشکش، اتنی کوشش اور اتنے طرح طرح کے حربے استعمال کیے کہ اور کی آدمی ہوتا تو ضرور پھسل جاتا. یہ آپ ہی کے لیے آفرین ہے کہ آپ ثابت قدم رہی ہے. قریب تھا کہ وہ آپ کے پھسلا دیں اس چیز سے جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، تاکہ آپ گڑیں ہمارے خلاف کوئی وحی کا غیر، تب تو وہ بنا لیں گے آپ کو، آپ کو اپنا دوست سے آپ کو بڑا دوست بنا لیں گے، کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے. ولولا ان ثبتنا لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ثابت قدم رکھا ہے ہم نے آپ کو، تو البتہ تحقیق اتنا قریب تھا کہ آپ ترکنو، آپ مائل ہو جاتے، جھک جاتے ان کی طرف، شيئا قليلا تھوڑا سا، انہیں اتنے اتنے حربے استعمال کیے، اگر ہم ثابت قدم نہ رکھتے تو ممکن ہے کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جکاؤ کر لیتے، ان کی کوئی بات تسلیم کر لیتے. تسلیم کرنے سے یہی ہے کہ ٹھیک ہے میں اتنی مخالفت نہیں کرتا، تو تھوڑی سی نرمی اختیار کر لیتے ہیں، جب تک میں اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوتا تو چار ساتھی نہیں بنتے، تو نرمی اختیار کر لیتے ہیں، چلو مسئلہ سے اختیار کر لیتے ہیں، نہ کوئی مسئلہ سمجھیے، حق کے ساتھ حیات وضیف الممات. شرط محضوف کی جزا لو رقم تھا، اگر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، جھک جاتے، تب تو چکھاتے ہم آپ کو، ضیف الحیات دگنا عذاب دنیا میں بھی، وضیف الممات دگنا موت کے بعد بھی، ڈبل ڈبل سزا اور عذاب ملتی، کیونکہ جیسے مرتبہ مقام بلند ہو اسی طرح غلطی کرنے پر سزا بھی زیادہ ہوتی ہے. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر آپ نہ پاتے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مدد کرنے والا، پھر کوئی بھی آپ کے حامی اور مددگار نہ تھا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، یہ بھی علم مخفی من المثقلہ، بے شک قریب تھا کہ وہ آپ کو پریشان کر دیں، من الارض مکہ کی زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو نکال دیں اس سے، یہ بھی قریب تھا، اتنا پریشان کر دیا کہ یہ پریشان ہو کر یہاں سے نکل جائے، قریب تھا کہ وہ پریشان کر دیں، يَسْتَفِزُّونَكَ لفظ بنا تھا اکھاڑ دینا، کہ قریب تھا یہ آپ کو زمین سے اکھاڑ دیں، یعنی نکال دیں، پریشان کر کے آپ کو اکھاڑ دیں زمین سے تاکہ آپ نکل جائیں اس سے، وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تب تو نہ ٹھہریں گے یہ آپ کے بعد مگر تھوڑا ہی زمانہ، اذن یہ بھی جزا شرط محذوف کی، لو اخرجو کا، اگر یہ آپ کو نکال دیں گے یہ نہ سمجھے گا وہ ہم ٹھہریں گے، پھر آپ کے جانے کے بعد چاند ہی تھوڑے عرصہ ٹھہریں گے، جیسے آپ ہجرت کر کے گئے تو آگے بدر کے اندر پھر ان کے ساتھ کیا بنا، آگے عہد کے عہد اور خندق میں کیا بنا، اور فتح مکہ 8 سال کے بعد ہی، پھر 8 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا، پورے کے پورے عرب پر مسلمانوں کی حکمرانی ہے، اور تمام کے تمام جو اونچی اونچی مونچھوں والے سے دلے منہ کر کے آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں اور التجائیں کر رہے ہیں، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، پیروی کیجیے اتبع سنت من قد ارسلنا، یا اس کو سنت من قد ارسلنا، یاد کیجیے طریقہ ان کا جن کو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے رسولوں میں سے، ولا تجد لسنتنا تحویلا، نہیں پائیں گے آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی، جیسے پہلے انبیاء انہوں نے استقامت دکھلائی ہمارے دین کے لیے تمام کچھ لٹا دیا، آخر کار غلبے اور مددیں انہی کی ہوئی، یہ ہماری سنت اور طریقے میں تبدیلی نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ اسی طرح ہی ہے، چنانچہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، استقامت دکھلانی ہے، تو استقامت کے لیے یہ لازمی ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل، قائم کیجئے نماز کو لدلوک الشمس، لے وقت دلوک الشمس، سورج کے ڈلنے کے وقت، سورج کے ڈلنے کے وقت نماز کو قائم کیجئے، الى غسق اللیل، اور رات کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں بھی نماز پڑھیے، لدلوک الشمس مراد ظہر اور عصر، کیونکہ یہ دلوک شمس کے بعد آتی ہیں، اور غسق اللیل کے بعد مغرب اور عشاء، کیونکہ یہ اندھیرے میں آتی ہیں، وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن، یعنی فجر کی نماز، جز بول کر کل مراد، کیونکہ فجر کی نماز کے اندر تلاوت لمبی ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام رکھ دے قرآن الفجر، فجر کے وقت قرآن پڑھنا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت کا قرآن وہ تو ہے حاضر کیا ہوا، اس میں تو فرشتے حاضر کیے ہوئے ہوتے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، اور وَمِنَ اللَّيْلِ اسْحَرْ، مِنَ اللَّيْلِ اسْحَرْ کے متعلق، بیدار ہو، بیدار رہیں رات کو، پس تحجد پڑھیں بھی اس قرآن کے ساتھ، تحجد کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، نافلۃ لکا، یہ ایک نفری چیز ہے، زائد چیز ہے آپ کے لیے، علاوہ آپ کی امت کے، 5 نمازیں تو تمام پر فرض جو کا تذکرہ پیچھے کر دیا، یہ تحجد صرف آپ کے لیے خاصا ہے کہ آپ نے لازمی ادا کرنی ہے، باقی آپ کی امت پر لازمی نہیں ہے، وہ پڑھیں تو فابیا، نہ پڑھیں گے تو ان پر کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، تو وہی نا کہ نافلۃ اللہ کا یہ ایک زائد ہے، وہ فرض ہے، یہ ایک زائد ہے، لیکن آپ نے ادا ضرور کرنی ہے، لیکن آپ نے فرض ہے آپ پر، یعنی آپ پر اس طرح فرض نہیں تھا جس طرح 5 ہیں، لیکن آپ نے زندگی بھر اس کو چھوڑا نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو، فَتَحَجَّدْ بِهِ، تحجد پڑھیے اس قرآن کے ساتھ، نافلۃ اللہ کا اس حال میں کہ ایک زائد چیز ہے آپ کے لیے، اَسَاءَ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مُقَامًا مَّحْمُودًا، قریب ہے کہ پہنچا دے آپ کو رب آپ کا مقام محمود پر، مقام محمود بلند مرتبے پر، یا جنت یا مقام شفاعت پر، لاقا کس کے ساتھ تعلق ہے، تو وہی مانا کیا کہ نافلۃ اللہ کا یہ آپ کے لیے زائد ہے، یعنی پہلے 5 نمازیں آئی ان کے لیے ایک زائد چیز یہ بھی ہے، ہاں تو آپ نے بہرحال فرض ہو یا نفل ہو آپ نے زندگی بھر یہ تہجد نہیں چھوڑی, ہمیشہ اداسی ہے. اب فرض تھی یا نفل تھی جو بھی تھی, وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ, اور فرقتا ہی ہے یہ, اے رب مجھے داخل کرنا, مجھ کو داخل کرنا سچائی کے ساتھ, اور نکالنا, مجھ کو نکالنا بھی سچائی کے ساتھ. وَجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اور بنانا میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ, سلطان دلیل غلبہ, نصیرہ جو کہ مدد کیا ہوا, اس سے مدخلا اور مخرجہ یہ دونوں مصدر میمی ہیں. اس کے تین مفہوم بیان کیے گئے ہیں. ایک ہے کہ ادخلنی مجھے داخل کرنا, سچائی کا داخل کرنے سے مراد مدینہ میں, مدینہ کہتے ہیں مجھے صدق اور سچائی سے داخل کرنا, اور اخرجنی نکالنے سے مراد مکہ سے نکالنا, مکہ کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ نکال کر مدینے کے اندر امن و سلامتی سے پہنچا دینا, ایک معنی. دوسرا ادخلنی مدخل صدق سے مراد موت, اور اخرجنی مخرج صدق سے مراد قیامت کو اٹھانا. معنی یہ بنے گا, اے اللہ داخل کرنا مجھے موت میں, یعنی مجھے موت دینا سچائی کی موت, اور مجھے قبر سے اٹھانا سچائی کے ساتھ. تیسرا ادخلنی مدخل صدق سے مراد قبر میں داخل کرنا, اور اخرجنی مخرج صدق قبر سے نکالنا, مجھے قبر میں داخل بھی سچائی کے ساتھ کرنا, اور قیامت کے دن سچائی کے ساتھ قبر سے نکالنا. سچائی سے کیا مراد؟ حق اور صداقت کی خاطر میرا نکلنا ہو. یہ میرا یہاں سے نکلنا, مکہ سے نکلنا, مدینہ میں جانا, یہ تمام تم حق کی خاطر ہو, صداقت کی خاطر ہو, اپنی ذات کے لیے یا صرف اپنی جسمانی تکلیفوں سے جسم کو بچانے کے لیے نہ ہو, تیرے دین کے غلبے کے لیے ہو, ایک معنی صحیح ہے. دوسرا کہ یا اللہ آبرو اور عزت کے ساتھ مجھے یہاں سے نکالنا, اور عزت اور آبرو کے ساتھ داخل کرنا, یہ نہ ہو کہ مجھے ایسا ذلیل کر کے یہاں سے مجھے نکلنا پڑے کہ میری دعوت اور میرے ماننے والوں پر اس پر منفی اثرات پڑیں, عزت اور احترام کے ساتھ ان کے ناپاک ہاتھوں سے یا اللہ مجھے محفوظ کر کے یہاں سے نکال دینا, اور عزت والے ہاتھوں میں مجھے پہنچا دینا. کہہ دیجئے اے رب میرے داخل کرنا, مجھ کو داخل کرنا صدق والا, سچے سچائی والا, اور نکالنا مجھ کو نکالنا بھی سچائی والا. وَجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اور بنانا میرے لیے اپنی جناب سے اپنی طرف سے غلبہ, نصیرہ, مدد کیا ہوا. امام شکانی فرماتے ہیں کہ یہ تینوں کے تینوں معنی اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. کیسے؟ مجھے سچائی کے ساتھ مکہ سے نکالنا, مدینہ میں داخل کرنا, پھر سچائی کے ساتھ موت دینا, اور سچائی کے ساتھ قبر سے نکالنا, تینوں معنی اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, کہہ دیجیے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, بے شک باطل تو ہے مٹنا, مٹنے والا, باطل آیا ہے مٹنے کے لیے ہے. بخاری میں ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ جب بیت اللہ کے اندر, وہ انہوں نے کئی خدا بنا کر رکھے ہوئے تھے 360, آپ چھڑی کے ساتھ ان کو ٹھوکر لگا کر نیچے گراتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور نازل کرتے ہم قرآن میں سے وہ چیزیں بھی جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور نہیں زیادہ کرتا یہ قرآن ظالموں کو مگر خسارے میں. مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنتا جاتا ہے, اور ظالموں کے لیے یہ نقصان اور خسارہ ہی بنتا جاتا ہے. جتنا انکار زیادہ کریں گے اتنے زیادہ مصیبت میں پھنستے جائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِ, جب انعام کرتے ہیں انسان پر تو اعراض کرتا ہے شکر, اس کے شکر کرنے سے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِ, اور دور کر لیتا اپنے پہلو کو. نَأَىٰ اسمتا نَأَىٰ نَأَىٰ یا متحرک ماقبل مفتو, یا فالف سے بدل دیا, نَأَىٰ بن گیا کالا والا قاعدہ. اعراض کرتا ہے اور الگ کر لیتا اپنے پہلو کو تکبر کرتے ہوئے, تکبر سے ہمارے احکام سے منہ دوسری طرف کر کے چلا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف تو ہوتا ہے مایوس ہونے والا, پھر بڑا مایوس ہو جاتا ہے. یعنی ہر شکل میں ہی جو کافر ہے ظالم ہے نہ وہ انعام ملے تو تب بھی اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، تکلیف ہے تو تب نہیں کرتا، نعمتیں مل گئی تو اس وقت دینے والے شروع کر دی، اگر تکلیف آئی تو شکر کرنے شروع کر دیے، لیکن مومن دونوں صورتوں میں اللہ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ نے انعامات دیے شکریہ ادا کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر لیا، تکلیف آئی ہے تو صبر کر کے کر لیا۔ کل کل علی شاکلتہ ہی، کہہ دیجیے ہر ایک عمل کر رہا ہے اپنے طریقے پر، ہر ایک انسان اپنے انداز پر، اپنے ڈھب پر اور طریقے پر، اپنے ڈھنگ پر عمل کر رہا ہے، ہر ایک کام کر رہا ہے اپنے طریقے پر اپنے انداز پر۔ ربکم اعلم بمن ہوا ہدا سبیلا، تیرا رب خوب جاننے والا ہے کہ جو زیادہ ہدایت والا ہے بر لحاظ راستے کی، کہ راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت والا کون ہے۔ آگے والی آیت کا سبب نزول یہ بنا، سنن نسائی کی روایت ہے کہ قریشیوں نے سوال کیا کہ روح کے بارے میں، روح کیا ہے؟ مکے کے قریشی سرداروں نے انہوں نے سوال کیا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بخاری اور مسلم کی روایت یہ ہے کہ مدینہ کے اندر ایک دن آپ جا رہے تھے تو ایک کھیت میں سے آپ گزر رہے تھے تو چند یہودی وہاں کھڑے تھے، وہ آپس میں خسر فسر کرنے لگے، یار اسے پوچھو سوال کرو کہ روح کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک نے کہا یا چھوڑو، اگر اس نے کوئی ایسا ویسا جواب دے دیا پھر ہمیں شرمندگی ہوگی۔ ایک کہتا نہیں یار پوچھنا تو چاہیے، کرتے کرتے انہوں نے کہا اس نتیجے پر پہنچے کہ پوچھیں، چنانچہ اکٹھے ہو کر آگے تو بتلائیں بھی روح کیا چیز ہے۔ جب انہوں نے سوال کیا تو آپ خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر پر آپ خاموش رہے، آپ پر وحی کی کیفیت نازل تاری ہوگی، اس وقت اس کے بعد آپ بولے، آپ نے یہ عید پڑھی، وَيَسْأَلُونَ كَنِ روح، سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجیے روح میرے رب کا امر ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں دیا گیا تمہیں علم مگر بہت ہی تھوڑا، اس کے بارے میں تمہیں علم بہت ہی تھوڑا دیا گیا۔ دوسرا جو سبب نزول بیان کیا بخاری مسلم کا یہودیوں کے سوال والا، اس میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ سورۃ مکی ہے تو یہودی تو مدینے میں تھے، تو اس کا جواب جو ابتدا میں جب اصول لکھوائے تو اس وقت بتلایا ہوا ہے کہ مکی سورت کا یہ مطلب نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی مدنی آیت نہیں آ سکتی، مکی سورتوں کے اندر مدنی آیت بھی آ سکتی ہے، اور مدنی سورت کے اندر مکی آیات بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ مکی اور مدنی کہنا یہ اکثریت اور اغلبیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے یہ سورت مکی ہے یعنی اس کی اکثر آیات اس کے اندر مکی ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ مکی سورت کے اندر کوئی مدنی آیت ہو، جس طرح یہ ہے۔ روح کا لفظ جو ہے یہ تین چیزوں پر بولا جاتا ہے، ایک تو وحی پر بھی اس کا، یہ غالباً پہلے میں نے بتلایا بھی ہے، وحی پر بھی اس کا یہ لفظ بولا جاتا ہے، جس طرح یل کے روح من امرہ علی من یشاء، اللہ روح یعنی وحی اپنی نازل کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اسی طرح وکذلک اوحینا الیک روح من امرنا، تو ان آیات کے اندر روح سے مراد ہے وہ وحی ہے۔ اسی طرح وحی لانے والا جو فرشتہ ہے اس پر بھی روح کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام۔ اور تیسرا انسانی اور حیوانی جسم کے اندر جو جان ہے، یہ جو جان ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فلاں سے روح نکل گئی فلاں کی روح، تو یہ یعنی انسانی اور جسم، انسانی اور حیوانی جسموں کے اندر جو جان ہوتی ہے اس کو بھی روح کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور کرینے سے بعض نے ترجیح اس کو دی ہے، یہ پہلی دو باتیں زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہیں، تو ان کا سوال یہ تھا کہ یہ جو تیرے اوپر وحی آتی ہے، یہ وحی لے کر جبریل آتا ہے، اس کی حقیقت بتلاؤ وہ کیا ہے، اس کی شکل و صورت، اس کی کیفیت، اس کی حالت، یہ تمام کچھ ہمیں بتلاؤ۔ اس کا جواب یہ دیا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، جب چاہتا اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے، اس کا یہ کوئی ایسی چیز نہیں میں دکھلاؤں کہ یہ جو ہے چورس چیز ہے، لمبی اتنی ہے، کھڑی ہے، یہ دیکھ لو، تو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ صرف اسی کو محسوس ہوتا ہے جس پر یہ وحی نازل ہوتی ہے، کہ جس کے پاس جبریل آتا ہے وہ محسوس کرتا ہے، دوسرے قریب بیٹھے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر انسانی یا حیوانی جان مراد لی جائے کہ مراد یہ ہے، تو تب بھی معنی درست ہے کہ یہ انسان کے اندر جسم کے اندر روح ہے، اس کے بارے میں پوچھتے کہ یہ کیا چیز ہے، آپ فرما دیجئے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ ایک ایسی چیز نہیں جو دکھلائی جائے، اتنی بھی تحقیق تھی, آج تک انسان اتنی ترقی کر گیا کہا تک اس کی تحقیق نہیں ہو سکی, یہ کیسی ہے, کیا رنگ ہے, کیا حجم ہے, کیسی ہے, کیسے آتی کیسے جاتی, اس وقت کیسے, بس اس کے بارے میں اتنا ہی کافی علم کہ اللہ کا حکم ہے, جب تک ہوتا ہے جسم میں رہتی ہے, جب اللہ کا حکم آتا ہے تو نکل جاتی. سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں, کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے, نہیں تمہیں دیا گیا علم مگر تھوڑا, اس کے بارے میں جو علم ہے بہت کم ہے, اس کی کنوں کو حقیقت کو تم نہیں پا سکتے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اگر ہم چاہیں تو لے جائیں وہ چیز جس کی ہم نے وحی کی آپ کی طرف, ثم لا تجد لك بي علينا وکیلا, پھر آپ نہ پائیں گے اپنے لیے اس بات پر ہمارے خلاف کوئی وکیل کوئی مددگار. یہ مکہ والے کہتے ہیں کہ یہ تمام اس نے اپنی طرف سے بنایا ہوا, یہ کوئی من جانب اللہ نہیں ہے, یہ قرآن من جانب اللہ نے خود بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو یہ آپ سے لے جائیں تو آپ دوبارہ اس طرح کا پھر بنا بھی نہیں سکتے, ہم دے کر بھی واپس لیں تو آپ پھر بھی نہیں ایسا بنا سکتے. تو یہ ایسے الزام لگا رہے ہیں, یہ ہماری عطا ہے, ہم نے آپ کو دے دیا ہے, اگر ہم چاہیں تو اس کو واپس بھی لے سکتے ہیں, یہ ہمارے اختیارات ہیں. یہ کیسے کرتے ہیں کہ اس نے خود بنا لیا خود بنا لیا. اگر ہم چاہیں تو لے جائیں وہ چیز جس کی ہم نے وحی کی آپ کی طرف. بعض اکثر نے تو اس کا معنی یہی کیا ہے, بعض نے یہ بھی کہا کہ اوحینا الیک سماع پیچھے قل روح من امری جو سوال کیا گیا تھا اس کے بارے میں جو ہم نے جواب دیا ہے, ہم چاہیں تو اس کو لے جائیں. ثم اس سوال کو یعنی اس کا سوال کا پورا جواب نہ دیں. ثم لا تجد لك بی علینا وکیلا, پھر آپ نہ پائیں بھی اس بات پر ہمارے خلاف کوئی مددگار, الا رحمت من ربک, مگر یہ باقی رکھنا ہمارا وحی کو لے جانا نہ بلکہ باقی رکھنا یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے, الا لاتن کے معنی میں, لیکن رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے, ان فضلہ کان علیک کبیرا, بے شک اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے, اللہ کا بہت بڑا آپ پر فضل ہے. لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن, کہہ دیجئے لا معطل للقسم, اللہ کی قسم اگر جمع ہو جائے جن اور انسان اس بات پر کہ وہ لائیں اس قرآن کی مثل, اس جیسا قرآن لائیں, لا یأتون بمثله, تو نہیں لا سکتے اس کی مثل, ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, اگرچہ بعض ان کا بعض کا مددگار بھی بن جائے معاون بن جائے, تمام جن کیا انسان کیا مل کر بھی اس طرح کی کلام نہیں لا سکتے. تم کہتے ہو اس اکیلے نے بنا لیا, سانپ کی شکل میں. تو امام ابن جوزی کا آگے اور بھی کوئی تفسیر ہوگی, صرف اتنی تو نہیں, تو سانپ کی شکل میں آتی ہے. تو روح کے بارے میں تین عالم ہیں, ایک ہے عالم دنیا, ایک ہے عالم برزخ, ایک ہے عالم آخرت. عالم دنیا جو ہے اس کی بھی کتاب و سنت کے اندر وضاحت آ گئی ہے اور اس کا ہم نے مشاہدہ بھی کر لیا ہے. عالم آخرت جو ہے اس کی کتاب و سنت میں وضاحت آ گئی ہے وہ کیسا جہان ہے کیسا ہوگا, لیکن ہم نے مشاہدہ ابھی تک نہیں کیا. عالم برزخ جو ہے اس کی نہ کتاب و سنت کے اندر زیادہ وضاحت ہے نہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے, بس اس کے بارے میں اتنا ہے کہ وہ عالم برزخ ہے. نیک جو ہے روح نکلنے کے بعد نیک آدمی کی روح جو ہے وہ الیین میں اور بعد کے سجین میں, ایک بار جسم کا روح کا آپس میں تعلق اور رابطہ ہوتا ہے. اچھا, تو عالم برزخ جو ہے اس کی کوئی وضاحت اور تفصیل نہیں آئی, اب اس کے بارے میں ہم اپنی ذہنی سوچے کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا, بس جتنا کتاب و سنت نے بتلایا ہے کہ انسان مرنے کے بعد وہ جو اس کا شروع ہے وہ عالم برزخ ہے, جب تک قیامت نہیں آتی وہ اس جہان کے اندر عالم برزخ کے اندر رہتا ہے. مرنے والے کی روح آنی, فوت شدہ کی جو روح ہے اس کا خواب میں آنا, اس کی روح نہیں آتی بلکہ انسان کے اپنے خیالات اپنے ذہن کے اندر خواب میں اس کی شکل و صورت آتی ہے, اگر میرے ذہن کے اندر رات کو سوئے ہوئے کسی کا تصور آیا ہے فوج شدہ کا، اس کا مطلب نہیں کہ اس کی روح میرے پاس آ گئی ہے، یہ تو زندہ سے بھی آ سکتا ہے. مثلا میرا کہ دوست جو دوسرے ملک میں رہتا ہے، دوسرے شہر میں رہتا ہے، اور وہ رات مجھے خواب میں ملا ہے، تو یہ تو نہیں اس کی روح وہاں سے نکل کر یہاں آ گئی ہے اور اس کا وہاں صرف باڈی وہاں رہ گئی ہے. تو روح وہاں سے نکلی نہیں ہے، اس کی روح وہاں ہی ہے. روح جہاں بھی ہے یہ ایک تصوراتی چیز ہوتی ہے، تو وہ اس کا آنا جانا ہوتا ہے. وہ اس کے وہ زندہ کی بھی ہو سکتی ہے، مردہ کی بھی ہو سکتی ہے. اور اس آنے سے کہ فلاں آدمی جو فوت ہو گیا تھا اس کا خواب کے اندر خواب آیا ہے، خواب کے اندر وہ نظر آیا ہے، اس سے یہ پیدا کلیا بنا لینا کہ روحیں آتی ہیں جاتی ہیں، یہ درست نہیں ہے. خواب کے اندر تو ہر ایک چیز کا تصور، کئی چیزوں کا عجیب و غریب، سانپ کا آ گیا، بچھو کا آ گیا، اس کا مطلب تو نہیں کہ حقیقتا وہ آ گیا. اور اسی طرح زندہ چیزوں کے بھی آتے ہیں، مردہ کے بھی آتے ہیں، زیرو کے بھی، غیر زیرو کے بھی آتے ہیں، اور اس میں نیک اور بد تمام چیزیں برابر ہیں. اگر اکٹھے ہو جائیں جن اور انسان اس بات پر کہ وہ لائیں اس قرآن کی مثل، نہیں وہ لا سکتے اس کی مثل، اگر کوئی بعض ان کا بعض کا معاون اور مددگار بن جائے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، تحقیق بیان کر دی. صرف ہمارا بار بار لانا، جو چیز بار بار لائی جاتی ہے وہ وضاحت کے لیے ہوتی ہے. بیان کر دیے، بار بار بیان کر دیے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال. فابا اکثر الناس الا کفورا، انکار کیا اکثر لوگوں نے سوائے نشکری کے، لوگوں نے ہر چیز کا انکار کر دیا لیکن نشکری کا انکار نہیں کیا. اس کو جمے رہے، اس کو پکڑا رہا، چاہیے تھا کہ اس کو چھوڑ دیتے، کفر کو چھوڑ دیتے، لیکن کفر کو نہیں چھوڑا، کفر کو چنگل مارے رکھا، باقی ہر چیز کا انکار کر دیا. بار بار بیان کرنے سے بعد توحید ہے، رسالت ہے، صداقت قرآن ہے، حشر نشر ہے، شرک اور کفر کی تردید ہے، اہل ایمان اور اہل کفر کا انجام، یہ مختلف انداز میں قرآن میں بار بار بار بار بیان کیا ہے، تاکہ اگر آدمی کو ایک جگہ سمجھ نہیں آئی تو دوسری جگہ، وہاں نہیں آئی تو تیسری جگہ، تو بار بار اس لیے بیان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے تو آپ کی شکل و صورت جو ہے شیطان نہیں بن سکتا. آپ خواب میں نظر آئے بشرط یہ کہ آپ ہو، یہ نہیں کہ کوئی اور شکل کسی کی بن کر شیطان کہے کہ میں نبی ہوں. حقیقتا جو احادیث میں آپ کی حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے، انہیں صفات کے ساتھ آپ کی شکل و صورت خواب میں نظر آئے تو حقیقتا نظر آئی ہوگی. باقی تو کسی کی بھی وہ شکل جو شیطان بن سکتا ہے، مثلا کوئی بابا دادا فوت ہو گیا ہے، کوئی دوست فوت ہو گیا ہے، کوئی اور کوئی بزرگ فوت ہو گیا ہے، اس کی شکل و صورت جو شیطان بن کر آ سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت وہ شیطان نہیں بن سکتا ہے. اس لیے اگر آپ خواب میں نظر آئے تو حقیقتا نہیں نظر آئے. روح نے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود آئے ہیں، آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے تصور ذہن کے اندر خواب کے اندر دکھلایا، حقیقتا وہ آپ کی شکل اسی طرح کی، وہ حقیقتا آپ ہی کی شکل تھی، کسی اور کی نہیں، دوسرے کی وہ اور ہو سکتی ہے، تو حقیقتا اس کی نہ ہو، شیطان نے وہ ایک بیس بدل کو ثابت باور کروا دیا ہو، لیکن آپ کی شکل و صورت نہیں بن سکتے. تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے جس کو خواب میں آپ نظر آئے تو آپ وہاں خود آ گئے ہیں. اس طرح تو اگر کسی آپ 50 آدمیوں کو خواب میں نظر آئے تو 50 جگہ بیک وقت حاضر ہو گئے تھے. اس لیے یہ ایک ذہن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کا خاکہ تصور اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، وہ حقیقتا آپ ہی کی شکل اس طرح کی تھی، آپ ہی کا وہ تمام حلیہ مبارک اس طرح کا تھا. شیطان آپ کی شکل آپ کا روپ نہیں دار سکتا، کسی اور کا جو ہے وہ شیطان جو ہے خود اس کا تصور اور بیس بدل کر آئے اور کہے کہ میں فلاں ہوں، شیطان کسی اور کو بدل سکتا ہے. ہاں تو یہی نا کہ جس نے خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان آپ کی شکل نہیں بن سکتا تو حقیقتا اس نے آپ ہی کی شکل دیکھی ہے، کسی اور کی نہیں دیکھی. یہ نہیں ہو سکتا شکل کسی اور کی ہو. مثلا ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بزرگ ہے تو اس بزرگ اس کی شکل و صورت اور ہو، لیکن شیطان کوئی اور شکل اب بن کر آ کے کہے کہ میں وہ بزرگ ہوں. اسی طرح کہ بابا دادا فوت ہو گیا ہے تو اس کی شکل شیطان بن کے کہا کہ میں وہ ہوں حالانکہ وہ نہیں ہے, اس کی شکل وہ نہیں تھی. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل جو ہے جس نے خواب میں دیکھی وہ حقیقتا آپ ہی کی دیکھی ہے, وہ کسی اور کی نہیں دیکھی. آپ کا آپ کے بارے میں یہ تفصیل آئی ہے, باقیوں کے بارے میں نہیں ہے. اسی طرح اگر حتیٰ کہ کوئی اللہ کی شکل بن کر آ جائے خواب کے اندر اور کہے کہ میں اللہ ہوں تو وہ بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کو وہ کوئی آنکھ جو ہے دنیا میں اس آنکھ سے کوئی دیکھ نہیں سکتا, نہ کوئی دل کے اندر کی طاقت یا قوت ہے. تو اس لیے یہ نبی کی تفصیص ہے کہ نبی کی شکل شیطان نہیں بن سکتا, جس نے نبی کو دیکھا اس نے حقیقت میں دیکھا, کسی اور کے بارے میں یہ تفصیص نہیں آئی. اگر کوئی نبی ہے تو ہو سکتی ہے, مفتی کی تو نہیں ہو سکتی. ہاں جی وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَخْرُجَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. چلو بھی جلدی آگے ختم بھی کرنا نا. کہا انہوں نے ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ جاری کر دیں ہمارے لیے زمین سے چشمے, جمبوا پھوٹنے والے چشمے, او تکون لک جنت من نخیل وعنب, یا ہو تیرے لیے باغ کھجوروں کے اور انگوروں کے, فتفجر الانہار خلالہ تفجیرا, اور جاری کر دے ان کے درمیان میں نہریں جاری کر دینا, او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا, یا گرا دے آسمان جس طرح کہ تو گمان کرتا ہے ہمارے اوپر کیسا فن ٹکڑے ٹکڑے کر کے, یا پھر ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے, او تعطی باللہ والملائکہ قبیلا, یا لے اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے آمنے سامنے, اللہ تعالی ہمارے سامنے آ جائے فرشتے آ جائیں, او یکون لک بیت من زخرف, یا ہو تیرے لیے گھر سونے کا, زخرف زیب و زینت بہت خوبصورت چیز مراد سونا, یا سونے کا تیرے لیے گھر ہو, او ترکا فی السمائے, یا چڑھ دے تو آسمانوں پر ہماری آنکھوں کے سامنے آسمانوں پر چڑھ, ولن نؤمن لرقیہ کا حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ, اور ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے تیرے چڑھنے پر بھی یہاں تک تنزل علینا, لے آئے تو ہمارے اوپر نازل کرے ہمارے اوپر کوئی کتاب, نقرأہ جس کو ہم خود پڑھیں, یہ بھی نہیں کہ تو خود چڑھے, ہو سکتا تو کوئی جادو کے ذریعے کوئی ایسا تصور دے دے تو اوپر چڑھے اوپر سے کتاب لائے, کتاب کاغذوں میں لکھی ہوئی ہو, کتابی شکل میں ہو ہمارے سامنے, ہم آنکھوں سے پڑھیں, پھر تو ہم سوچیں گے کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے, ورنہ اس سے پہلے اتنے کچے ہم بھی نہیں اپنے مذہب کو چھوڑ دیں. مطلب اس کے اوپر والے کسی نے کوئی بغیر طرح طرح کی بولیاں, کسی نے کہا دے یہ کر, کسی نے کہا ایسے ہو ایسے ہو, تو جتنے قسم کے بھی اعتراضات, قل سبحان ربی کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے, حل کنت الا بشر رسولا, نہیں ہوں میں مگر بشر رسول. میں نے کون سے یہ دعوے کیے, میں نے کبھی کہا کہ میں یہ کرتا ہوں میں فلاں کر سکتا ہوں, میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں. تو تم میں سے کسی کو یہ اختیارات ہیں جو تم میں سے یہ کوئی کر سکے, جو مجھ سے مطالبے کرتے ہو کہ فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے, آسمان پر چڑھ جو یا باغ بن جائے فلاں ہو جائے, تو میں بھی بشر ہوں تم بھی بشر ہو, کیا تم بشروں میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اگر تم نہیں کر سکتے میں کیوں کروں؟ ہاں میرے ذمے کیا ہے؟ اللہ کے احکام پہنچانے, اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے, وہ پہنچا رہا ہوں. نہیں ہوں میں مگر رسول ہوں, اس حال میں تو بشر ہوں, بادشاہ یہ حال بنے گا, اور حال کو مقدم کیا گیا کہ وہ رسول ہیں جو حال نکرا تھا.